Hallo? Radio Zwart, stop werk voor de grenswaard. We voeren vandaag actie bij Radio Zwart vanwege de betrokkenheid van het bedrijf bij geweld tegen vluchtelingen en bij het repressief immigratiebeleid van de EU in het algemeen. Radio Zwart leverde onder meer door EU-landen betaalde surveillance en controletechnologie aan Tunesië en Libië. De Libische kustwacht staat bekend om het plegen van geweld tegen vluchtelingenboten die naar Europa proberen over te steken. Een lang teruggesleept vluchtelingen bijna in de beruchte detentiecentra, waar marteling, seksueel geweld en slavernij aan de orde van de dag zijn. In Tunesië is geweld tegen vluchtelingen, zowel aan de grenzen als bij binnenlandse racistische aanvallen, een voorkomend fenomeen, aangejaagd door de autoritaire president Said en de Europese druk om vluchtelingen buiten de buitengrens weg te houden. Het Europese beleid om grensbewaking steeds meer te verleggen naar landen buiten Europa resulteert in een toename van geweld en mensenrechten schendingen, terwijl autoritaire regimes in landen als Libië en Tunesië weer versterkt worden. No borders, no nations! Stop deportations! No borders, no nations! Stop deportations! No borders, no nations! Stop deportations! No borders, no nations! Stop deportations! Brick by brick, wall by wall, make the fortress Europe fall. Brick by brick, wall by wall, make the fortress Europe fall. Brick by brick, wall by wall, make the fortress Europe fall. Geen cis, geen trans, geen mens is illegaal. Geen cis, geen trans, geen mens is illegaal. Geen cis, geen trans. Geen mens is illegaal!